Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni Gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 14 listopada, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polscy piłkarze rozbili Gruzję i pozostają liderami swojej grupy w eliminacjach do Euro. Więcej za chwilę w sporcie. 15 osób pozostanie na obserwacji w szpitalach po zatruciu nieznaną substancją w Łowiczu. Nie ma już problemów z programem komputerowym wspierającym liczenie głosów, zapewnia PKW. 15 osób pozostaje w szpitalach w Łowiczu, Skierniewicach i Kutnie po tym, jak ktoś rozpylił nieznaną substancję w łowickim Centrum Kształcenia Ustawicznego. Objawy zatrucia w kilku przypadkach były bardzo poważne. Lekarze mieli kłopot z wybudzeniem jednej z osób. Do tej pory nie wiadomo, jaka substancja została w szkole rozpylona. Wykonywane są badania na zawartość toksynu przebywających w szpitalach. Problemów z systemem informatycznym wspomagającym proces liczenia głosów już nie ma, zapewniają Państwowa Komisja Wyborcza i firma, która za program komputerowy odpowiada. Audyt zewnętrzny wykazał, że system działa z powodzeniem. Sprawdzała go również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i zastrzeżeń nie ma. Błędy zostały naprawione, zapewnia Maciej Cetler, prezes firmy Nabino, która za prawie 500 000 zł dostarczyła program dla PKW i dodaje, że testy przeprowadzano w warunkach skrajnego obciążenia sieci, które nie będzie występować w dniu wyborów. Co zostało oszacowane na podstawie poprzednich wyborów samorządowych. Ale szef PKW Stefan Jaworski nie daje gwarancji, że system zadziała bez kłopotów w niedzielę, choć zapewnia, że ewentualne niespodzianki nie będą zagrożeniem dla przejrzystości wyborów. Dlatego, że w Polsce obowiązuje tradycyjny papierowy system głosowania i liczenia głosów. A system informatyczny wspomaga tylko liczenie głosów, ale zamieszanie informacyjne podkopuje zaufanie do PKW, zaznacza politolog dr Anna Materska-Sosnowska. Bo co zostaje nam z informacji, tak? O, znowu są problemy z systemem informatycznym. Jeżeli za 2, 3 czy za 4 dni jest kolejna informacja, o, załatwiliśmy, to już i tak nie przedziera. Zwłaszcza, że o uspokojenie nastrojów trudno na zaledwie 2 dni przed wyborami. Sprawą zajmował się Łukasz Walewski. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych eboli. Według najnowszych szacunków Światowej Organizacji Zdrowia epidemia wirusa doprowadziła do śmierci 5177 osób. Według WHO zanotowano ponad 14 400 przypadków zarażenia. Najwięcej zmarłych jest w Liberii, blisko 3000. Powyżej 1000 zmarło w Sierra Leone i Gwinei. Polskie miasta należą do najbardziej zanieczyszczonych w Unii Europejskiej. W tej niechlubnej statystyce gorzej jest już tylko w Bułgarii. A przyczyny takiego stanu rzeczy to spaliny, opalanie przydomowych kotłowni węglem i niestety również odpadami. Śmieci się wrzuca, plastiki. Ludzie po prostu palą różnymi wynalazkami. Szymon Kułakowski, Fundacja Ekologiczna Arka. A do tych wynalazków zalicza się między innymi zwykła butelka plastikowa, ale i szmata. Świeże powietrze to jest termin bardzo umowny, ponieważ mieszkam w okolicy, gdzie jest bardzo dużo pieców, starych pieców węglowych. Będą występować przekroczenia dopuszczalnych stężeń, szczególnie pyłów. Janusz Rogus, zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska w Nowym Sączu. Główna przyczyna w Sączu jest tak zwana niska emisja, czyli jednak dość duża ilość budynków opalanych węglem, no różnej jakości. Też na pewno jest to położenie Nowego Sącza w kotlinie. Nieraz jak idzie dym, tak to przez park to jest aż niebieski dym. Można nawąchać czegoś, co przypomina płonące pierze, a nawet jak się dobrze uda, to można powąchać, jak pachnie paląca się po prostu opona. Dziś obchodzony jest Dzień Czystego Powietrza. W serwisie to wszystko, teraz czas na sport. studiu Tomasz Gorazdowski. Było trochę obaw, ale jak się okazało, niepotrzebnie. Polska wygrała z Gruzją 4-0 w meczu w Tbilisi. Można przyjąć, że mecz składał się z nijakiej pierwszej połowy i bardzo dobry drugiej. Gole zdobyli Kamil Glik w 51 minucie, potem Krychowiak 20 minut później, Sebastian Mila w 73 minucie i na koniec Arkadiusz Milik w 90. W eliminacjach do Mistrzostw Europy, niezależnie od wyników spotkań, które trwają, Polska będzie do wiosny liderem grupy. A w trwających właśnie spotkaniach Niemcy grają z Gibraltarem, jest 1-0, Szkocja gra z Irlandią i po 20 minutach nie ma goli. Sprawa jest rozwojowa. Podobno prezesowi Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mirosławowi P. przedstawiono zarzut o charakterze korupcyjnym, tak informuje prokuratura. Dziś zatrzymano również wiceprezesa związku Artura P. Nie przedstawiono mu jeszcze żadnych zarzutów. Broniący tytułu Nowak Dziokowicz pokonał w Londynie Czecha Tomasa Berdycha 6-2, 6-2 i z kompletem zwycięstw awansował do półfinału turnieju Masters. A w tym półfinale spotka się z Japończykiem Nishikorym. Jest forma. To była 30. z rzędu wygrana potyczka w hali i zapewnił sobie tym samym Serb pozycję lidera w rankingu tenisistów na koniec sezonu. Warunki trudne, trasa trudna, rywale wymagający. Jadący Fordem Fiesta WRC Robert Kubica zajmuje 11. miejsce po pierwszym dniu rajdu Wali. Prowadzi Francuz Sebastian Ogier. Kolejne miejsca zajmują Finowie Jari-Matti Latvala i Mikko Hirvonen. Na jutro zaplanowano 9 kolejnych OS-ów. Sobota pochmurna, najwięcej przejaśnień na południu i na wschodzie. W Augustowie będzie 5 stopni, w Warszawie 8, we Wrocławiu 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pink Floyd, The Endless River. Pierwszy od 20 lat nowy album legendy muzyki już do nabycia w sklepach Saturn. Saturn. Technologia tak ma. Queen Forever. Nowa kompilacja utworów zawiera m.in. wspólny utwór Queen i Michaela Jacksona. Płytę Queen Forever poleca Radiowa Trójka. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Capture już od 49 410 zł z pakietem ubezpieczeń za złotówkę i oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po 21. ...1711 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Druga nowość na 13. Żurawie Origami, Mela Koteluk.

Dzień dobry. Dzień dobry. Ale Hela nie jest z lasu, tylko z pokoju obok. Tak. Hela, to teraz powiedz, jak w naszym kalendarzu wygląda zdjęcie grudniowe. A my jesteśmy w grudniu? To ja nie. Tak. To zimno mamy w tym grudniu. Zimno. Ale mów jakimś ludzkim głosem, dobrze? Ludzkim głosem. Hela jest przebrana za dziewczynkę z brzuchem. Z brzuchem. Najadłaś się strasznie tego dnia. I chyba mam na głowie coś. Tak? No, taką białą szmatkę. A ja mam taki kapelusz i wyglądam jak dziaduja troszeczkę. I mamy jeszcze pieska. Maskotka? Mamy pieska. Okej. Okay. No dobrze, to zapowiedz jeszcze tylko miejsce 10 i to jest Gabakulka, wielkie wrażenie. No właśnie tak. Nie wiem, spróbuj, zagryzam językiem i połykam. Nie uronię ani sylaby i kłamię, kiedy muszę, ale wolę nie do powiedzenia półprawdy. Uczę się od lat, uczę się od lat, uczę się od lat. Niebezpieczna, bo bezobjawowa, dziwna ta choroba, która toczy małe serca, te co potrzebują więcej miejsca, więcej nieba i chwały. Świnie od pereł w idealnym zachwycie. Nie dostrzegam wrogów. Rozumiem, ale czuję bardziej i kłamie. Kiedy daję słowo, odejdę, ale tylko jeśli zabiorę was ze sobą. Zabiorę was ze sobą. To przestanę kochać wszystkich bez wyjątku i kiedyś się nauczę oddychania pod powierzchnią jej pięknych fal. Daj mi parę lat, daj mi parę lat, daj mi parę lat. Wszystko robi na mnie wielkie wrażenie. Rzucasz perły przed świnie, wolę świnie od pereł. Wielkie wrażenie, Gabakulka w tym tygodniu na miejscu 10, 13 tygodni na liście. Reklama, dźwignią handlu. Pani Agnieszka napisała, wygląda pan jak dziadyga? To niemożliwe, koniecznie muszę nabyć ten kalendarz. Okazja będzie już jutro od 9 do 14. Mocno zachrypnięty sklepik Walędzik czynny. 9, 14 jutro sobota oraz w niedzielę przed koncertem

moje sny. Nasze ścieżki zarosną mchem, a teraz trzeba iść. Zbieram dom, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Zbieram dom, tu nie ma nic, to rozbity dba. Zbieram dom, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Zbieram dom, tu nie ma nic, to rozbity dba. Bieszczady KSU, rozbity dzban, dwa tygodnie na liście, jest 13/8. Od razu pytanie jest, czy można zamówić sobie kalendarz wysyłkowo? Oczywiście, sklep.polskieradio.pl, to tak przy okazji. Pani Małgosia napisała, że córka Ola obchodzi dzisiaj 9 urodziny. Wszystkiego najlepszego, Olu. Może fastrygi Mieli Koteluk na miejscu 7. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać. Yeah. pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. Mela Koteluk, nowa płyta Migracje, premiera już w najbliższy poniedziałek. Mela będzie jutro naszym gościem po godzinie 11. Zapraszam Państwa. Fastrygi z 6 na 7, 21 tygodni na liście. Na 6 Skubas. Chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem do drzwi trafisz sama. Nie ma na ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, to ściągnie, tylko pozbądź się złudzeń. Zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, że serce ci pękło. Nie mam na ciebie miłości, że nucę sobie pod wąsem takie piosenki. Nie ma dla ciebie, nie mam dla ciebie miłości. Skubas, 25 tygodni na liście i dzisiaj na miejscu 6. Dochodzą nas wiadomości z ulicy Lenartowskiego, że tam jakaś bardzo głośna impreza. To pozdrawiamy wszystkich, dosłownie wszystkich, którzy bawią się na tej imprezie u Magdy, nowe mieszkanie. I specjalnie dla was Piotr Bukartyk wykona piosenkę Kup sobie psa na miejscu 5. Żebym nie chciał cię znać, albo że płachtę się spać,

No tak, czwarta pozycja obroniona. Czas, który pozostał do końca listy, to 16,5 minuty, a Artur Rojek jest na miejscu czwartym. Tak patrzę, listę od Państwa dziękuję. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Sławek obchodzi dzisiaj 40 urodziny. Ewa napisała, że świętują je w Szklarskiej Porębie. To przy okazji pozdrowienia dla Szklarskiej Poręby i dla wszystkich, którzy świętują urodziny. I to będzie piosenka z miejsca trzeciego. AC/DC.

No tak, to tak. Napisał Marcin z Kalisza. Mój tata obchodzi dzisiaj 60. urodziny, a to jemu właśnie zawdzięczam słuchanie Trójki, więc może mógłby pan zadedykować dzisiejszych Pink Floydów tacie. Oczywiście z ogromną przyjemnością. Pozdrowienia bardzo serdeczne. Na dodatek będzie to pełna wersja albumowa. Louder Than Words na pierwszym miejscu listy Trójki, 1711 notowanie. Kuba Jarosz, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Do usłyszenia za 11 godzin z Wąsem. We'll be right back.